Dat is DJ Paul Elstak, jongen. Hij woont daar nou, jongen. I wanna see a rainbow high in the sky. I wanna see you and me. Hey, dat is aan de nummer. Turbo. DJ Paul! DJ Paul!